رو کے کہتی تھی زینب یہ رن ہائے زہرا کے پیارے حسینا، سر کٹائے پڑا ہے تورن میں، ہائے زہرا کے پیارے حسینا، رو کے کہتی تھی زینب یہ رن میں، ہائے زہرا کے پیارے حسینا، تیرے لاشے کو کیوں کر اٹھاؤں، سر پہ چادر نہیں جو بچھاؤں، خاک صحرا بھری ہے بدن میں، خاک صحرا بھری ہے بدن میں، ہائے زہرا کے پیارے حسینا، رونے دیتے نہیں غم زدوں کو، مارتے ہیں لڑیں ہم سبوں کو، پیٹیں کیوں کر بندھے ہیں رسن میں، ہائے زہرا کے پیارے حسینا، سر کٹائے پڑا ہے تورن میں، ہائے زہرا کے پیارے حسینا، خون جاری رگوں سے ہوا ہے گویا دریا لہو کا بہا ہے، زخم کاری لگے ہیں بدن میں، ہائے زہرا کے پیارے حسینا، ہم کو امت نے کیسا ستایا، پیش حاکم کھلے سر بلایا، اور علی کو رلایا کفن میں، اور علی کو رلایا کفن میں، ہائے زہرا کے پیارے حسینا، کیا قیامت کی ہے گھڑی ہے، پیش حاکم سکینہ کھڑی ہے، سر تمہارا دھرا ہے لگن میں، سر تمہارا دھرا ہے لگن میں، ہائے زہرا کے پیارے حسینا، رو کے کہتی تھی زینب یہ رن میں، ہائے زہرا کے پیارے حسینا، اے انیس اب اڑا خاک رو کر، چھپ گئی ہائے وہ لاش سرور، چاند زہرا کا آیا گہن میں، چاند زہرا کا آیا گہن میں، ہائے زہرا کے پیارے حسینا، سر کٹائے پڑا ہے تورن میں،